Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir Önce Sağlık programında canlı yayında yine beraberiz. Bugün 4 Nisan 2014. 4-4-2014 yani. Ve saat 13. Çok kıymetli konuğum Profesör Doktor Doğan Şahin Hoca ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğan Şahin Hoca bizim 14 Şubat'ta yine konuğumuzdu. Kendisiyle o Sevgililer Günü'ne özel aşkın biraz psikolojisini konuşmuştuk. Evet. Aşk nedir, sağlıklı bir şey midir, hastalık mıdır vesaire. Ve o gün programda böyle aşktan, sevgiden, duygusal ilişkilerden bahsederken bunun biraz daha toplumsal boyutunu konuşma ihtiyacı hissettik. Ve kendisini zaten ben programda da davet etmiştim. O da sağ olsun hakikaten çok yoğun da birisi, kıyırmadı, geldi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bu hani girişten sonra nasıl gireyim konuya diye düşüneyim. Toplumda duygusal ilişkilere bakacak olursak. Hı hı. Hani bireylerin liderlerin ya da iktidarın toplumdaki bireylere duygusal ilişkiler açısından yaklaşımı diye hani böyle genel başlık evet. altında bunun bir yerinden evet. isterseniz girelim. Ya şöyle yani hani politik liderlerin ya da işte iktidarda bulunanların kitleyle aralarındaki psikolojik ilişkiler, duygusal ilişkiler çok geniş bir konu. Bunu mümkün olduğu kadar Türkiye özelinde tutmaya çalışarak ilerleyelim. Çünkü o zaman konu çok dağılabilir. Şöyle bir şey yani bizim şeyde, kültürümüzde insanların liderlerle nasıl ilişkileri oluyor sorusuna yanıt vererek başlayayım. Bizim kültürümüzde epey bir zamandan beri yani epey bir zaman dediğim birkaç yüzyıldan beri hep kurtarıcı olabilecek yani vatandaşın kendi gözüyle kurtarıcı gibi gördüğü onu bir zor durumdan bir bataklıktan bir müşkül durumdan kurtarıcı gibi gördüğü liderlere yönelme eğilimi var. Bu liderlerin çoğunlukla da daha otoriter, buyurgan ve nasıl diyelim yani kendi bildiği gibi davranmaya eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla etrafına danışmayan, şu önemli bir şey yani gibi bizim görünüyor. Bizim toplum için. Bizim toplum için söylüyorum. Yani kararlı olarak görmek istiyor. Yani yapalayan, tereddüt eden biri olarak görmek istemiyor. Yani yanlış da yapsa hani böyle dik duran bir dik duran lider. Birini istiyor. Şundan çünkü yani kendi lider niye mesela liderlere ihtiyaç duyarız böylesi liderlere. Bir toplumun ya da bir kitlenin ne kadar çok kendi düşüncelerine, kendi yargılarına, kendi akıl yürütmesine güveni azsa yani kendisi ne kadar çok tereddüt ediyorsa o kadar sağlam biri ister. O kadar yapılamayan biri ne ister. O ona kılavuzluk ederse o zaman kendisi de rahat ediyor. Çünkü kendi başına ne yapacağını bilemiyor. Nasıl karar vereceğini bilemiyor. Doğruyla yanlışı çok net olarak ayırt edemiyor. Ama biri geliyor ben size söyleyeceğim diyor. Budur doğru. Böyle yapabilirsiniz. Bizim toplumda da böyle zaten. Bizim toplumdan bahsediyorum. Yani, peki biz böyle miyiz yani o zaman? Yani biz niye böyleyiz ya da yalpalayan bir toplum muyuz? Yani kendi kendimizi. İnsanların güvensiz olduğu bir toplumuz. Evet, insanlar bireysel olarak baktığımız zaman insanların güvensiz, yani bireylerin tek başına bağımsızlıklarının az, bireyselliklerinin gelişmemiş ve kendilerine güvenlerinin az olduğu bir toplumuz. Böylesi topluluklarda yani bağımsızlaşmamış, bireyselleşmemiş ve kendine güveni az olan topluluklarda kendisine güveni görünen ve onları müşkül durumdan çekip çıkarabileceğini zannettikleri, düşündükleri, varsaydıkları insanlara bel bağlama ve onlar ümidi onlarda görme davranışı ortaya çıkar. Ve onu ne kadar çok yüceltirlerse, mesela efsaneler bizde çok çabuk yayılıyor. Yani böyle liderlere bir efsanevi, olağanüstü, insanüstü bir güce sahiplermiş. Yani bir bizim gibi sıradan insanlar değillermiş. Çok özel yetenekleri yanılmazlıkla donatılmış müthiş bir kavrayışları olduğuna inanmak isteriz. Dolayısıyla onları biz ne kadar yanılmaz görürsek o zaman da içimiz o kadar rahat eder. Çünkü o bizi doğru yola götürecektir. Kendimizi güvende hissederiz. Aleyhine şeyler gördüğümüz zaman da yani inanmak istemeyiz. Çünkü eğer ona olan güvencimiz sarsılırsa kendimize olan güvencimiz çok fazla sarsılır. Yani şimdi diyelim ki bütün geleceğini, istikbalini, her şeyini bağladığın bir lider var. Sonra fark ediyorsun ki öyle biri değil. Yani çok kaotik bir algı olur. O yüzden onlara yapabildiği kadar kitle, yapabildiği kadar, sonuna kadar, dayanabildiği kadar inanmak istemez, toz kondurmak istemez. Öyle iki tane şeyle de nasıl diyeyim, işte görüntüyle, ses kaydıyla da liderden vazgeçmez. Çünkü ona çok büyük bir ihtiyacı var. Peki o zaman insanın aklına şu soru geliyor. Yani bir gezi gerçeği yaşandı Türkiye'de. Yani tam bu tanımladığınızın aksine bir hani itaatkar veyahut da işte kendini güvensiz hisseden, birine bel bağlayan bir tanımın dışında bir gençlik yaşadık, gördük ki tam tersine direnen, ortaya çıkan, hiç de öyle olmayan bir tablo vardı. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Ederiz. Biz için problem değil. Biz yani ederiz. Bu nasıl bir psikoloji o zaman? Hani işin psikolojik... Çok güzel bir soru. Yani psikiyatrik yönünden de gidelim istiyorum. Şöyle bir şey yani... şimdi bir önceki şey... Yani bir önceki tarif ettiğim ilişki... Aslında insan ilişkisinde şeye tekabül ediyor. Bağımlı... Mesela böyle ilişkiler oluyor. Bir taraf bağımlı bir karakter oluyor. Bağımlı, güvensiz bir karakter oluyor. Diğer taraf narsistik bir karakter oluyor. Narsistik karakterin bağımlıya söylediği şey şudur. Gel beraber bana aşık olalım. Yani ben de kendimi çok beğeniyorum. Sen de beni beğen. Ne güzel. Bak ne güzel. İkimiz de beni beğeniyoruz. Ne kadar şahane bir şey. Bunun gibi bir şeydir o. Yani kitle bir şey lideri narsistik olarak yüceltir. O da zaten öyledir. Yani beğenilmekten herhangi... Ya, öyle değilim ya ben... Hayır, yani zannettiğiniz gibi değil falan demez. O da bütün onları üstlenir. Dolayısıyla kitle gayet memnun hisseder. Çok güce bir lidere bağlandığı için öyle geçinir giderler. Bu aslında çok sağlıklı bir ilişki biçimi değil. Herkes böyle olacak diye bir şey yok tabii ki. Yani bunun yanında daha olgun ilişki kuran insanlar da vardı. Yani dedim ya, ne kadar bir insan bağımlı ve bireyselliği gelişmediyse o kadar yüceltilen ve otoriter liderlere yönelirken bir insan ne kadar çok kendine güveni varsa, kendisini bağımsız, bireyselleşmiş bir insan olarak hissediyorsa, lidere olan ihtiyaç da o kadar azalır. O kadar liderlere falan ihtiyaç duymazlar. Şöyle bir şey aslında, yani biz mesela hani şöyle söyleyeyim, ya benim babam 40 kişilik bir ailede büyümüş. Yani babam doğup büyüdüğü zaman evde 40 tane aile üyesi varmış. Yani geniş aile. Çok geniş bir aileler ve bunların hepsinin tepesinde de dedem bütün şeyle, azametiyle ve otoriteliğiyle uzun yıllar çocukları evlenseler de, çocuklarının çocukları olsalar da aile üzerindeki hakimiyetini uzun yıllar boyunca sürdürmüş. Daha sonraki yıllarda işte ayrılmaya başlamışlar filan. Yani şimdi bu model, yani birçok köydeki, kasabadaki bu çok geniş aile modeli ve onun üzerinde otoriter bir babadan biz toplum olarak kurtulalı daha yeni oluyor. Çok yeni bir şey. Yani ister köylerde ister kasabalarda onun devamı olarak o aileler şehre geldiği zaman yani ekonomiyi birlikte yürütüyorlar. Doğru. Yani daha çok yeni yapıyorlar. Evet, çok yeni. Birlikte yürütüyorlar. Yani o bir iş yapıyor, öbürü bir iş yapıyor. Bütün bu işleri koordine eden otoriter bir lidere ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle yetişmiş oluyorlar. Böyle yetiştikleri için, yani kendileri de böyle yetiştiği için, biz böyle yetiştiğimiz için, toplum böyle yetiştiği için siyasi bir lider aradığı zaman da aynı özellikleri, yani kendi babasına benzeyen, otorite olarak gördüğü, alıştığı, otoriteyle ilişki kurma biçimi aynı olan insanlara yöneliyorlar. Nasıl ki uzun yıllar babası onu yönetti. Çünkü onlar kararı babasını vermesini ister. Sen fasulye ekin der, fasulye eker. o sene buğdayı bilmem şu tarlaya ekin derler, onu yaparlar. Bunun gibi yani güveneceği, ona yol gösterecek, neyi doğru neyi yanlış bunları söyleyecek liderlere ihtiyaç duyanlar ve böyle olur. Ama durum değişiyor tabii. Hı hı. Yani bu gezideki... Oraya geleceğim. Durum değişiyor. Yani bu otoriter aile yapıları işte şehre geldikçe, kentleştikçe insanlar yavaş yavaş kendi çocukları üzerinde bu kadar buyurgan ve otoriter davranamıyorlar. Yani davranamıyorlar, öyle bir olanak yok. Yani bir kere aile daha küçük ailelere bölünmüş oluyor. Çocukların aile dışında çok fazla etkileştiği durumlar var. Bir aile ne kadar kapalı tutarsanız, bir aile ne kadar toplumla ilişkileri o kadar zayıf olursa o ailede daha otoriter durumlar söz konusu olabilir. Ama çocuk dışarı açıldığı zaman başka dünyalar görüyor. Başka etkileşimler içerisine giriyor. Başka şeyler öğreniyor. Kendine güveni artıyor. Babanın verdiği vaazlar, babanın söylediği şeyleri sorgulamaya başlıyor. Babanın buyrukları o kadar da doğru, mantıklı gelmemeye başlıyor. Bu çocuklar, yani gezideki çocuklar, bu tür ailelerde büyüyen çocuklar. Dolayısıyla kendilerine buyurgan, işte ne bileyim işte ne yiyip ne içmelerine karar verecek filan bir baba filan istemiyorlar. Böyle bir otorite istemiyorlar. Böyle bir otoritenin kendi yaşam tarzlarını belirleme çabasına karşı da isyan ettiler. Evet. Evet, yani bu insanlar daha bağımsız, daha bireysel ve daha olgun insanlardı. Dolayısıyla böyle bir bağımlıyla, bir mazohistle, bir narsistin ilişkisini dayatan şeye, liderlik anlayışına. Aslında bu yaptığınız değerlendirme, şimdi düşünüyorum da hani mesela bu gezideki, belki ben kaçırmış olabilirim ama hani bu yönüyle bakış açısından bana yeni geldi. Yani öyle, iyi bir değerlendirme. Birçok meslektaşım mesela bunu bir ergence isyan, bir çocuğun babaya isyan olarak söylediler. Yani daha ergen, bence en olgun tavırdı gezi. Çünkü yani olgunluk şurada, yani kendilerinin üzerinde herhangi bir otoriteyi, emir vericiyi tanımadıklarını söylediler. Yani kendi akıllarıyla, kendi bildikleri şekilde yaşamak istediklerini söylediler. Yani o lider gitsin de şu lider gel. Şimdi mesela Gezi ile ilgili önemli şeylerden bir tanesi, niye örgütlenmediler, niye parti çıkarma? Hayır, öyle olmaz. Yani zaten o hareketin esası herkesin bir birey olarak yeterince kıymetli olduğu esasına dayalı. Evet. Yani tepesimize birini getirelim, o anlayışla bağdaşacak biri evet, değil zaten. Çok farklı renkler vardı zaten. Yani şey çok hoşuma gitti. Hani o geçmiş aile yapısından alıp bugüne getirdiniz ve farkı ortaya koydunuz. Yani çok iyi bir yöndü ve ben hani bir sürü tartışma programı falan da izliyorum. Hani böyle bir bakış açısı, hani belki psikiyatrist olmanız nedeniyle hakikaten yeni ve hoş bir bakış diye düşünüyorum. Evet. Peki yani bizde bizim durum bu ama hani bize benzer toplumlar var mı? Yani ne tür toplumlarda daha çok bu tür bir var, birey var. Ve evet. Lider yönetici ilişkisi? Evet. Yani şöyle dediğim gibi, yani bir toplum ne kadar kendisine güveni olan, bağımsızlaşmış, bireyselleşmiş, kendi başına hareket eden insanlardan oluşuyorsa, orada böyle otoriter liderler, hele hele insanların yaşam tarzına karışan, onların yaşam tarzlarına dayatan bir liderlik anlayışı söz konusu olmaz. Yani toplumlar geliştikçe bu tür liderlik anlayışları söz konusu olmaz. Bir toplum ne kadar henüz kendisine güvenmeyen, henüz otoritenin buyruğu altında yetişen insanlardan oluşuyorsa, o kadar otoriter bir toplum olur. O kadar otoriter liderlere yönelen bir toplumlar. Evet, lafınızı kestim. Çok doğru söylüyorsunuz ama hani şöyle de bir bakınca yani mesela bir çocuk düşünün, bir ailede işte bir otorite altında yetişmiş. Aslında onun ihtiyacı olan şey daha bir yumuşaklık, daha sevgi dolu bir yaklaşım değil midir? Yani toplumlara da böyle bakamaz mıyız? Yani bizim öyle bir ihtiyacımız yok mudur? Doğmaz mı? Yani bilmiyorum, anlatabildim mi? Bir insanın güveni ne kadar eksikse, yani kendi aklına ne kadar... Şimdi ezilen çocuklar, yani sen hayatta başa çıkamazsın, yapamazsın, edemezsin, benim sürekli desteğime ihtiyacım var diye yetiştirilen çocuklar elbette ki kendi akıllarına güvenme konusunda zorluk yaşarlar. Yani sürekli başkalarına danışma ihtiyacı duyarlar mesela. Evet. Öyle mi yapayım? Saçım böyle olmuş mu? Hı hı. Bu kıyafetim böyle mi iyi? Oraya mı gideyim? Babacığım, babacığım. Yani hep böyle babacığım, babacığım. Öyle mi yapayım diye konuşan bir şey olur. Yani bu insanda öyle bir insana ihtiyaç duyar. Ezildikçe bir insan kendine güveni azalır ve onu destekleyecek bir lidere ihtiyaç duyar. Bu ezilme ne kadar azalırsa, ne kadar demokratik bir şekilde çocuklar yetiştirirsek, böylesi liderler, böylesi liderlerin peşine düşecek insan olmaz yani. Dolayısıyla olmaz. Yani bir toplumun bireylerinin kendine güveniyle liderlerinin otoriterliği arasında ters bir orantı söz konusudur. Peki bu biraz da eğitim, yani bu bilinçli bir şey mi acaba diye insan merak ediyor. Yani yok. Şöyle hani toplumların şekillendirilmesi açısından. Yani kasten mi yapılıyor? Kasten mi yapılıyor? Yani hani eğitimde de görüyoruz. Hani hepimizin çocukları aha var, işte üniversiteye de geldiler falan. Hani ta ilkokuldan baktığımızda hiç kendine mesela ben size basit bir örnek aha söyleyeyim. Benim kızım işte belli bir hukukta okuyor. Orada dün işte bugün sınavı vardı. Dün bir şeyler okuyor bir konu hakkında. Dedi ki ben böyle düşünmüyorum dedi. Yani hı-hı ama bana dedi bu sorulacak ve ben bunu bu yazıda olduğu gibi anlatmak zorundayım. Hı-hı. Ancak o zaman puan alabilirim. Dedi ki ya ben bunu böyle yazmasam da yani kendi inandığım biçimde hı-hı yazsam. Yani biliyor onu yazdığında puan alamayacağını. Yani bakın üniversite bu. Hı-hı. İlkokuldan böyle bir şey var. İşte o zaman insanın aklına da hani eğitimin getirildiği noktayla işte bireylerin geldiği nokta arasında böyle bir şey ilişki, bir dirsek teması elbette ortaya o anlamda çıkıyor, değil söylüyorsanız mi? Çok ciddi bir etkileşim var. Niçin mesela şeyler, bütün otoriter yönetimler eğitimi ciddi şekilde şekillendirmeye çalışırlar? Nerede totaliter bir rejim varsa eğitim üzerinde çok daha büyük baskı, çok daha net kalıplaşmış müfredatlar söz konusu olur. Çünkü eğer yani bu şey yani otoriter bir tarzdaki yönetim tarzı insanın kendini gerçekleştirmesinin önünde ciddi bir engel oluşturduğu için, insanın kendisini özgür hissetmesinin önünde çok ciddi bir engel oluşturduğu için uzun süreli olarak bir zorlama, baskı olmadan varlığını sürdüremez. Çünkü insanlar bir süre sonra istemeyeceklerdir. Bunu sağlamanın tek yolu çok küçük yaştan itibaren insanlara yani dogmatik şeylere boyun eğmeye zorlamaktır. Bir insan ne kadar dogmatik bir takım kurallara, okul ritüellerine, bir takım inançlara zorlar ve bunları zorla beynine kazırsanız ondan sonra da başka bir otoriteye çok kolay boyun eğerler. Özgür düşünmeyi öğrenen, özgür bir eğitim sisteminde yetişmiş çocuklar iş gün sonra yani liderin söylediği şeylerin ne kadar saçma olduğunu kavrarlar. Yani hukuk ne demek? Nedeni gayet basit yani, gayet değil basit mi? Gayet basit. Ve bu yüzden de yani her zaman eğitim sistemini ilk işlerden bir tanesi otoriter rejimler eğitim sistemlerini değiştirirler. Değiştirirler. Evet. Ben biraz sizi dinlendirelim istiyorum. Tamam. Bir parça aramız var. Size bugün Malezya'dan bir parça çalmak istiyorum. Malezya genç bir sanatçı aslında. 73 doğumlu, yani çok genç değil belki ama. Bize göre genç yani. Bize göre genç. Evet. Mozambik doğumlu bir sanatçı. Portekizli bir baba ve kısmen de Afrikalı bir annenin çocuğu. Malezya'nın özelliği şu: Afrika'da köle tüccarlarının o Portekiz'e getirdiği insanların ağıtları olan fado müziğini yapıyor. Gerçekten çok hoş parçaları, bir sürü de albüm, bir sürü de ödülü var. Şimdi onun bu Lisbon konseri 2006'dan konserinden bir parça Lokura. Good evening. It's a pleasure to be here singing this evening for you. Welcome. And I hope you have a pleasant evening. Thank you. Thank you. mas põe a alma a cantar e as almas sabem escutar. Mas chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, nem fadistas como eu sou, esta voz tão dolorida é culpa de todos vós. Cantei de sofrer, chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, não havia fado, nem fadistas como eu sou. Evet, Marizia'dan dinledik Lukuato. Bugün konuğum Profesör Doktor Doğan Şahin. Onunla konuşmaya devam ediyoruz ama ben girişte kendisi zaten çok bilinen bir hocamız ama tanıtmayı unuttum. Şimdi tekrar bir söyleyeyim. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi psikiyatri anabilim dalı ve sosyal psikiyatri, evet, sosyal psikiyatri servisi öğretim üyesi. Aynı zamanda Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği yani CETAD'ın yönetim kurulu üyesi ve ikinci başkanı. Yani son derece uzman bir konuğumla beraberim konuştuğumuz konularla ilgili. Şimdi bugün esasen hani iktidarların, liderlerin toplumla olan ilişkileri üzerinden konuşuyoruz. Bunların psikolojisini anlamaya çalışıyoruz. İlk bölümde biraz bireylerin iktidara bakış açılarını, onları kendilerinde nereye koyduklarını konuşmaya çalıştık. İsterseniz bu bölümde de bir karşı bakış açısı geliştirip acaba lider açısından durum nedir? Yani liderlerin kitleyle kitlelerin ya da onların duygusal ilişkilerine bakış açısı nedir? Onlarla nasıl bir duygusal ilişki kurar? Şöyle bir şey, yani bu tür şeyler için, yani liderler için, deminden beri konuştuğumuz otoriter liderler için çoğunlukla bu liderler belirgin narsistik özellikleri olan insanlardır. Yani hem narsistik, bir bölümünde de azımsanmayacak antisosyal özellikleri olan liderlerdir. Çoğunlukla bu tür liderler antisosyal ve narsistik karışımı insanlardır. Bu insanlar için kendilerinden kitleye yönelik büyük bir nasıl diyeyim sevgi bağı söz konusu değildir. Nasıl değildir. Kime karşı? Yani kendilerinin kitleye büyük bir sevgi söz konusu değil. Yani kitleye karşı büyük bir sevgi duymazlar. Ama şöyle bir şey ihtiyaç duyarlar. Çünkü yani bu insanların onaylanmaya ve beğenilmeye olan ihtiyaçları o kadar fazladır ki. Yani şöyle bir şey, bu insanlar ne kadar çok onay görürlerse, ne kadar çok beğenilir derse, ne kadar bu insanlara insanlar hayran olursa o kadar kendilerini iyi hissederler. Bu narsistik yapının narsistik, antisosyal tipik özellikleri, karakterdeki otoriter liderlerden söz ediyorum. Dolayısıyla kitleye bu anlamda bağımlıdır. Yani kitlenin onu akışına bağımlıdır. O kitle onu akışlayacak, el üstünde tutacak, o da kendisini iyi hissedecek. Karşılıklı bir alışveriş. Bir taraf kendisini olağanüstü güçlü ve çok önemli bir insan olarak hissederken, diğer taraf kendisini onun karşısında son derece zavallı, yani onun en işe yaramaz bedeninin en bir kılı gibi, bir parçası gibi hisseder. Ayağının tozu gibi hisseder. Ne kadar yani onun kendisini öyle hissetmesinin sebebi, o kadar aciz, o kadar zavallı ve o kadar değersiz hissetmesinin sebebi, onu o kadar büyük ve değerli görmek istemesi. Onu o kadar büyük ve değerli gördüğü zaman onun bir parçası olmaktan kendisini değerli hissediyor. Yani onun kendi hissettiği değeri kendisinden kaynaklanmıyor. Liderle olan bağından kaynaklanıyor. Evet. Ama çok tuhaf bir şey değil mi? Yani hani hem sevgi duymazlar diyorsunuz. Evet. Yani gerçek anlamda sevgi duymazlar ama ihtiyaç duyarlar. Yani varlığının bir nedeni aslında o toplum. Evet. Değil mi? Onu evet, var eden evet. Şey. Şundan sevgi duymazlar. Yani o kitlenin ona hayranlık duyduğu sürece onun için bir anlam vardır. Yani o kitleden bir eleştiri gelsin ya da o kitlenin içerisinde herhangi biri onu beğenmesin. Şöyle bir şeydir. Diyelim ki işte ne bileyim hayatınızda insanlar var. Çoluğunuz, çocuğunuz insanlar var. Seversiniz. Ama yani yanlış bir şey de yapabilirler. Sizi beğenmedikleri yönleri de olabilir. Ama bu onlardan nefret etmenizi getirmez. Ama bu insanlar öyledir. Yani sevgi olmadığı için eleştiri geldiği zaman, beğenilmediği zaman, başka türlü düşündüğü zaman, kendisinden farklı düşündüğü zaman nefret şimdi, eder. Peki, o zaman nefret eder. Hain gibi görür, düşman gibi görür. Çünkü ondan beklediği tek şey hayranlık. Peki ama sonuçta hani bir insan yapısından bahsediyoruz. Aha. Peki yine sonuçta hani bu tabii şimdi siz hani bir psikiyatrist olarak bunu bana açıklarsanız çok sevinirim. Hani tamam narsistik antisosyal yapı hakimdir dediniz ama yine de insani bir yapıdan bahsediyoruz. Yani mesela hiç pişmanlık duymazlar mı? Ya da ne bileyim hiç hata yaptıklarını düşünmezler mi? Evet. Yani narsistikler ve antisosyaller de insan sonuçta yani. Yani o da bir insan. O da insani bir durum. Yani o, değil o mi? Da hani insani bir insan hata evet. Yapabilir hani evet. Ya da kendini evet. Sorgulayabilir zaman evet. İçinde. Böyle ama bir durum olmaz mı? Olmaz. Yani buna, evet bu insanlar da insandır ve yani insan, onların durumu da insani durumdur. Ama yani pişmanlık duymazlar. Pişmanlık duymazlar. Hatta şöyle bir şeydir yani. Bu tür insanların en temel özelliklerinden bir tanesi kendilerini sürekli mükemmel hissetmeye olan ihtiyaçlarıdır. Çünkü küçük bir hatayı, kendilerindeki küçük bir lekeyi büyük bir kusur gibi görürler. Yani hatayla bir arada olamazlar. Yani kendilerini tam olarak iyi hissetmek isterler. Mükemmel iyi olarak hissetmek isterler. Hı-hı. Kusursuz hissetmek tamam isterler. Tamam ama yani. Şuraya geleceğim. Dolayısıyla herhangi bir eleştiri, bir kusur, bir şey ortaya çıktığı zaman, bir hata yaptıkları zaman bunu kabul ederlerse kendilerini değersiz ve kusurlu hissederler. Bu hisse tahammül edemezler. Dolayısıyla yapacakları şey bunu dışarıya yansıtmaktır. Hı-hı. Hep dışarıya yansıtırlar. Yani diyelim ki kendisine hırsızlıkla suçlanıyorsa herkesin hırsız olduğunu iddia etmeye başlar. Projekte eder. Yani öyle bir şeyi kendisine kondurmak istemediği için öyle yansıtır bir şey yani. Yansıtır. Direkt yansıtır. Onu yansıtır. Mesela diyelim ki işte utanmazlar der, arsızlar der. Yani bu sayede kendisindeki olası küçük şeyler sayesinde bunları dışarıya yansıtır yani. Ve başkalarının da onların olduğunu söyleyerek kendisini bunlardan kurtarmış olur. Teoride yani bunlar kendisine yokmuş gibi davranır. Hakikaten buna da inanır. İnanırlar yani şey değildir yani yalan söylemek gibi değildir. Değil evet. Yani kendisinin şöyle bir şey aslında diyelim ki bazı şeyleri bilir der. Yani diyelim ki bazı olgularda aslında öyle yapmasalar daha iyi olmuş olacağını bilirler. Ama kendi kusursuzluklarıyla ilgili gene bir açıklama bulup yani O zaman öyle yapmak daha doğruydu ama istemediğim sonuçlar oldu gibi. Ancak bu düzeyde bir hata yaptıklarına dair bir şey söyleyebilirler. Ama bu projeksiyon sayesinde kendilerini sürekli iyi, hatasız ve mükemmel sunarlar. Kitlenin de zaten buna ihtiyacı vardır. Yani kitle de orada hata görmek istemez. Mükemmel bir şey görmek istiyor. Lider görmek istiyor. Lider de ona onun istediği şeyi sunuyor. Ama liderin kitleye yönelik yani özel bir sevgi bağı falan yoktur. Ama şöyle bir yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ihtiyaçlarının önemli bir bölümü büyük hayaller kurarlar bu tür liderler. Yani çok büyük insan olduklarına dair büyük hayaller kurarlar. Gelecekle ilgili de büyük hayaller kurarlar. Bu mesela diyelim ki bütün dünyanın lideri olmak gibi. Yani şeyden Özbekistan'dan Bosna'ya her yerdeki insanlar onun için mahvoluyorlar gibi şeylere inanmak isterler. İnanırlar, böyle hayaller kurarlar. Sanki öyle bir durum varmış gibi kendilerine gelir. Dolayısıyla da oradaki insanlardan gelecek desteğe, ilgiye çok fazla ihtiyaç duyarlar. O gelen istek onları hissettirdiği için bir çeşit bağımlılıktır. Oradaki durum da gene bağımlılıktır. Peki etrafındaki insanlar mesela uyarmaz mı? Yani, onlar da aynı sistemin içerisine giriyorlar. Değil mi? Evet. Yani o zaman kopya evet. haline mi geliyor onlar? Evet, onlar da aynı sistemin içerisine geliyorlar. Ya da yarar ilişkisi, fayda ilişkisi mi oluşuyor? Şöyle acaba? Tabii ki orada bir sürü çıkarlar söz konusu olabiliyor. Kendi istikbalini ona bağlıyor, ikbali ona bağlıyor. Ama yani sadece bunlar başka türlü düşünüp de çıkarları gereği öyle davranan bir sahtekarlık değil. Bu aynı zamanda bir inançla beraber yürüyen bir şey. Yani o insanlar da aslında şöyle mesela yani böylesi liderlerin etrafında olan insanlar için de aynı şey geçerli. Kendi başlarına o lider olmaksızın ya da bu liderden önceki yani kendi durumlarını o kadar iyi görmüyorlar. Yani çok da başarılı değildik. Çok da iyi yerlere gelememiştik. Bu lider bizi buraya getirdi. Demek ki onda bambaşka bir şey var. Yani buna inanmaya başlıyor. Gerçekten inanıyorlar. Yani şöyle bir şey. Mesela belli bir durum oluyor. Kendisini onun yerine koyuyor. Düşünüyor mesela. Ben olsam orada tereddüt ederdim. Diye düşünüyor. Ben olsam orada geri adım atardım. Ama otoriter olan lider geri adım atmıyor. Ve diyelim ki kazanırsa yani gene o geri adım atmama sayesinde gene bir pozisyon kazanırsa, gene o çatışmayı kazanırsa, gene yanıldım bak. Ben olsaydım başka türlü davranırdım diyor. Lidere daha çok bağlanıyor. Bir böyle, kendi daha eziliyor. Evet, kendisini daha yetersiz hissediyor. İkincisi de herhangi bir şekilde lideri eleştiren zaten çok çabuk sistemden dışarı atılıyor. Yani. O da bir baskı unsuru gibi. Evet. Değil mi? Çok enteresan hakikaten. Ben hakikaten bu şeyi çok merak ediyordum. Yani bu tarz yapıda olan kişiliklerde hani hiç kendi hata yapıp yapmadıklarını nasıl sorgularlar falan gibi. Gayet güzel açıklamış. Şöyle bir şey yalnız onu söyleyeyim. Yani orası yanlış anlaşılmamasın. Yani herhangi bir kusurla karşılaştığı zaman, herhangi bir şekilde yakalandıkları zaman bütün insanlar. Evet. Bir durumda yakalandılar mesela. Aslında çok fazla utanç duyarlar. Öyle mi? Evet. Çok fazla utanç duyarlar ama suçluluk duymazlar. Utanç demek yani... Utanç orada ne manada? Yetersiz yani şöyle bir şey. Utanç dediğimiz duygu diyelim ki mesela bir çocuğun altını sattığı zaman hissettiği duygudur. Yani bir şeyi iyi yapamadığı için, yeteri kadar kaliteli olmadığı için, yeterli olmadığı için hissedilen bir duygudur. Suçluluk ise kötü olmakla ilgili bir duygudur. Yani iyi kalpli olmamakla ilgili bir duygudur. Kabahat işlemekle ilgili bir duygudur. Öbürü becerememekle ilgili bir duygudur. O zaman buradaki suçluluk duygusu şu. Yani niye saklayamadım? Yani şeyde suçluluk duygusunda hangisinde vicdan var? Şöyle söyleyeyim. Utanç duygusu daha çok yetersizlikle ilgili bir şey ve ahlaki bir durum değil. Daha erken döneme ait bir duygu. Çocuğun ilk hissettiği rahatsızlıklardan biri. Ve şöyledir. Bu insanlar utancı öfkeye dönüştürürler. Biz o utancı görmeyiz. Yani utancı o kadar hızlı bir şekilde öfkeye dönüştürür ve karşı tarafı suçlar ki. Yani diyelim ki işte bir şey saklarken, bir şey kaçırırken, bir suç işlerken yakalanıyor. Ya da diyelim ki hırsızlık yaparken yakalanıyor. Ya o hırsız ev sahibini bastırır derler ya. Evet. Bütün suçu, yani o utancı hemen karşı tarafa yansıtarak bütün suçu karşı tarafa yansıtır. Bir süre sonra da insanlar hakikaten asıl kabahatinin bunları ortaya çıkaran olduğu, hırsızlığı gösteren olduğuna da inanır. Evet. Ve inandırabilir. Evet. Gerçekten evet. Hani işin, ben bu boyutunu seviyorum. Yani bunu anlamayı seviyorum, hı-hı, daha doğrusu. Hani çünkü toplumsal olaylara bakarken, işleyişe bakarken öyle ya da böyle bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Ama işin bu psikolojik, psikiyatrik, hı-hı, yanları çok açıklayıcı geliyor bana. Yani beni çok ikna ediyor. İsterseniz bir müzik arası daha verelim. Olur. Ondan sonra son bölümde de yine programımız çünkü çok hızlı ilerliyor, değil mi? Bilmiyorum. Evet. Kaç olmuş, evet. Şimdi çok sevdiğim bir dostumun bana hediye ettiği bir albümden size bir parça çalmak istiyorum. Radyo Şarkıları isminde bir albüm bu. DMS Müzik'ten çıkmış. Böyle soro, kolo ve koro ve solo şarkılar şeklinde. Oradan bir parça seçtim ve bu parçayı Berkin Berkcan ve gaz etkisiyle hayatını kaybeden polis Ahmet olmak üzere son dönemde yaşadığımız bu kayıplara adıyorum. Ham meyveyi kopardılar dalından. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Benzemez kimse sana, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım. Lütfuna Teknik Masa'da Selahattin Radyo Şarkıları albümünü çok beğendi ve ben Ham Meyve'yi Kopardılar parçasını istemiştim. Ama o Benzemez Kimse Sana parçasını daha çok beğendiği için onunla girdik. Ama şimdi yine Ham Meyve'yi Kopardılar'la devam edelim. Thank you. için açıp sen gelin oldun ne ben güveyim, onun için açık giden gözlerim. Ne sen gelin oldun ne ben güveyim, onun için açık giden gözlerim. Demedim mi nazlı yârim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Demedim ki nazlı yârim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Kopardılar dalından, radyo şarkıları albümünden de, MSM Müzik'ten çıkan albümden dinledik. Bunu da Berkin'e, Berkcan'a ve Ahmet'e ithaf etmiştik. Evet, Profesör Doktor Doğan Şahin'le söyleşimize, konuşmamıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yeni radyolarını açanlar için liderler, bireyler arasındaki duygusal karşılıklı ilişkiden bahsetmeye çalışıyoruz. Önce liderler nasıl bakar bireylere, topluma demiştik. Sonra bireylerin Ters söyledim. Aha. Evet. Liderlerin ve toplumun, aha, karşılıklı bakış açılarını konuştuk. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum size. Mesela iktidarların, bireylerin toplumdaki duygusal ilişkilere bakış açısı nedir? Yani mesela aşka, hı-hı, sevgiye, bağlılığa nasıl bakarlar? Hani iktidar deyince sadece siyasi iktidar olarak tabii. düşünmemek evet. lazım. Mesela iktidar bireyin yaşamında her yerde midir? Hı hı, evet. Şöyle, yani iktidar sadece işte devlet aygıtlarını yönetme faaliyetine ibaret bir şey değil. İktidar hayatımızın her alanında kendisini var eden bir şey. Yani ne bileyim işte okuduğumuz maçlarda, okuldaki sıraya girme düzeninde birçok şeyde kendisini var eden bir şey. Şöyle yakınlarda bu konuda bir yazı yazmıştım. Orgazm ve özgürlük diye. Çünkü böyle bir araştırma yapmıştık ve hakikaten şöyle sonuçlara ulaşmıştık. Yani bir kadın ne kadar çok kendi bağımsızlığı, bireyselliğini kazanmışsa, mesela annesiyle ilişkileri ne kadar azsa, annesi ne kadar az bağımlıysa, o kadar daha kolay orgazm oluyor. Daha yüksek oranda orgazm oluyor. Yani insanların özgürleşmeleri, cinsel özgürleşmelerine de yol açıyor. Yani şöyle söyleyeyim, sağlıklı ve birbirini seven, birbirine aşık olan iki insan arasındaki ilişkide cinsel hayat da çok daha güzel oluyor. Böyle insanlar otoriteye karşı da boyun eğici insanlar olmuyorlar. Bir insanı ne kadar çok ezerseniz bu cinsel arzularını da içeriyor. Yani bir insanı zapturap altında tutmanın en temel yolu onun arzularını, her türlü arzusunu kontrol altında tutmaktır. Yani ona yasak koyarsanız yasak koyucuya itaat edebilir. Yani iki tane arzumuz var. Bir tanesi işte sevmek, sevilmekle ilgili arzularımız. Bir tanesi de öfkemiz, saldırganlığımızla ilgili arzularımız yani. Bunları kontrol, bunları kontrol ederek iktidar olunur. Zaten iktidar demek insanların arzularını kontrol etme demektir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani otoriter rejimler elbette ki insanların cinsel hayatını ve aşk hayatına da müdahale ederler. İstemezler insanların birbirlerine özgürce aşık olmasını. Çünkü siz, o kuralları tam da bu cümleyi etmiştiniz bir önceki programda ve ben, bu programımızın da nedeni oldu aslında bu cümle. Çünkü bu çok ilginç bir şey. Yani iktidarlar toplumların aşık olmasını istemez ya da bireylerin. Otoriter iktidarlar. Otoriter yani otoriter bir şekilde iktidarını sürdürmek isteyen yapılar elbette ki aşkı sınırlandırırlar. Elbette ki insanların özgürce görüşmesini, özgürce birbirlerine aşık olma imkanlarını sınırlandırmak isterler. Bunlarla ilgili kurallar koymak isterler. İnsanların ilişki biçimlerini diyelim ki büyüklerin denetimine sunmak isterler. Çünkü öbür türlüsü tehlikeli. Neden peki? Şu yani neden? Özgürleşen, ilişkide özgürleşen bireyler otoriteyle ilişkisinde de özgürleşecektir. Bu kadar şey yani direkt bir bağlantı. Evet. Zaten araştırmalarda bunu gösteriyor. Orada özgür olan burada da özgür oluyor. Çünkü zaten buradaki özgürlüğü yaşadığı zaman yani bir insanla aşk hayatında özgürlüğü yaşadığı zaman zaten otoriteyle çatışmaya giriyor. Çünkü diyelim ki hani iki tane genç çıkmaya başladığı zaman geleneksel otoriter tarz onları denetim altında tutmak. Mesela bir de kız gelsin işte ne bileyim yeğeni gelsin onlarla beraber dolaşsın. İşte bir teyze onları gözetlesin filan. Bunların dışına çıktıkları zaman evet, yani şeyler. Bunların dışına çıktıkları zaman başka bir hayat olur. Bunların dışına çıktıkları zaman otoriteyle ilişkileri de çatışma altına giriyor. Onun babayla, aileyle otoritesiyle çatışmaya girenler devlet otoritesiyle ilgili bazıları da daha dinlemez hale geliyor. Özgürleşen birey hiçbir otoriteyi otoritenin dayatmalarına dinlememeye başlar. Dolayısıyla devletin yani eğer otoriter bir şekilde bir toplumu yönetmek istiyorsanız mutlaka insanların evlilik ilişkilerine, nasıl çocuk sahibi olup olmayacaklarına, nasıl evleneceklerine, nasıl aşık olacaklarına, kaç tane çocuk yapacaklarına, kürtaj yapıp yapamayacaklarına müdahale etmek zorundasınızdır. Yani müdahale etmek zorunda kalırsınız. Eğer niyetiniz otoriter bir şekilde toplumu yönetmekse, nerede otoriter bir rejim varsa, bakın nerede otoriter bir rejim varsa bütün bu alanlara müdahale eder. Çünkü kitleleri ancak böyle zapt edebilirsiniz. Evet. Yani zihni özgürleşen insanlar, kendi yaşamında özgürleşen insanlar sizin de otoriter buyruklarınızı dinlemez hale gelirler. Her yerde aynı. Yani eğitimde özgürleşen insan otoriter dayatmaları dinlemez hale gelir. Aşk hayatında özgürleşen insan otoriter dayatmaları dinlemez hale gelir. Şöyle bir şey. Yani bütün dünyada aslında insanlara cinsel doyumunu sınırlandırma yönelik bir kültürel baskı var. Bütün dünyada. Yani sadece en otoriter yerlerde değil, daha az olan yerlerde de, daha demokratik yerlerde de kısmi bir baskı var. Çünkü şöyle bir şey, yani cinsel mutluluğun verdiği hazzı başka şeylerde çok az bulabilirsiniz. Eğer yani yönetimler, devletler, toplum düzeni, kültür bunu denetlemezse insanlar kendisini cinselliğe verebilir. Yani o zaman verebilir da, derken tamamen verip başka şeyleri mi? Büyük oran başka şeylerle ilgilenmez hale. Yani kitap okuyacağına, ilim, fenle uğraşacağına, eğitim yapacağına sevişmeyi insanlar tercih edebilir hale gelebilirler. Dolayısıyla aslında önemli bir cinsel enerji kültürün lehine insanlar Yani kültür böyle gelişiyor. Cinsellikten enerji alıyoruz. Kültürün hizmetine veriyoruz. Ve birçok şeyi de aslında seksüalize ederek o cinsel boşalımı sağlıyoruz. Şuraya geleceğim. Liderle kitlelerin ilişkisinde de çok sayıda cinselleştirilmiş enerji söz konusudur. Böyle laflar da çok özür dilerim. Cinsellikten alıp kültüre veriyoruz deyince böyle ben bir yerden alıp bir yere verme lafı deyince hep hani son günlerin şeyi geldi. Ben bir partiden alıp öbür partiye kaydırma filan ya da anketlerdeki kaydırmalar geldi. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Şunu söyleyecektim yani kitlenin liderle aşkında da cinselleştirilmiş bir yan vardır. Böyle ifadeler duyduğunuz zaman şaşırmayın. Yani mesela diyor ki kocamdan başka bir tek filan kişiye aşık olabilirim. Ya da diyor ki mesela karımı filan kişiyle filan liderle görsem bundan rahatsız olmam. Evet, bu da çok ilginç bir i̇şte, şey değil mi? Diyorum ya o şey yani cinsel enerji aşk bütün kitleler ilişkisine de yansıyan bir şeydir. Şimdi insanların cinsel enerjilerini, aşkla ilgili enerjilerini büyük oranda kontrol ettiğiniz zaman başka alanlarda kendilerini gösterir. Elbette ki liderle kitlenin enerjisi de önemli ölçüde cinselleştirilmiş bir anlamda yani aşkla kullanmış bir ilişkidir. İfadeleri dinleyin, birçok aşk ilişkisinde kullanılacak ifadelerdir. Ama kitleden lidere giden duygulardan bahsediyoruz. Tersini göremezsiniz. Yani liderden kitleye yönelik böyle bir aşkı göremezsiniz. Evet, gerçekten çok ilginç. Hani şey de çok ilginç. Ben daha demokratik toplumlarda bunun bir miktar baskılanmasının nedeninin bu olduğunu hani çok güzel yeni kavradım. O da ilginç geldi bana hakikaten. Doğru, yani bu kadar haz veren bir şeyse cinsellik o açıdan önemli. Yani o zaman iktidar bireyin yaşamında her yerde midir demiştim size. Evet. Demek ki iktidar bir aşk ilişkisinde bile var. Bir aşk ilişkisinde de var ama aşk ilişkisinin yönetiminde de var. Peki, zamanımız da çok azalıyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Gelecekte de yani bu durum devam edecek mi bu liderlik tipleri? Nasıl liderlerle biz karşılaşacağız? Bizim ülkemiz açısından. Yani size söyledim. Yani hani bu otoriter aile yapısı, büyük aile yapısı giderek çözülüyor. Yani aileler bir çocuk ne kadar demokratik bir ortamda, ne kadar ona saygı duyularak, ne kadar fikirleri önemsenerek yetiştirilirse, ne kadar bağımsız bir şekilde yetişmeye başlarsa, bu şekilde dayatmacı, otoriter liderlere ilgi duymayacaktır. Ve giderek insanlara saygı duyan, kendisinden farklı olanın da fikrine ehemmiyet veren, kutupsallaştırmalardan uzak duran, kendisinden farklı olan insanlara saygı duyan insanlar olacaktır. İnsanlar kendisinden farklı olana saygı duymaya başladıkları zaman kendisinden farklı duyana saygısız davranan liderlerin peşinde olmayacaklardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Giderek Türkiye'de de daha demokratik, daha sevgi dolu, daha az öfkeli, daha sevecen liderler olacaktır. Ve bu liderler toplumu iki türlü de yani hem yeni insanların sevgisini kazanacaklardır. Hem de kendi tutumlarındaki sevgiyi, barışçılığı, hoşgörüyü topluma yansıtacaklardır. Ve ümit ediyorum ki ben ümitliyim. Yani ümit ediyorum ki daha yumuşak, daha sevecen, daha az kutuplaşmış, birbirinden nefret etmeyen, birbirinin gözünü oymak için fırsat kollamayan bir toplum olacağız diye ümit ediyorum. Bunun bir yolu da tabii ki barış meselesinin çözümlenmesi. Evet, peki yani tabii çok umut dolu konuştunuz ama yani işte eğitimli gençlerin gelmesi, işte bir takım alışkanlıkların, ailevi geleneklerin değişmesi falan. Ama Türkiye'nin kırsal kesimine baktığınız zaman bu o kadar da çok kolay görünmüyor gibi geliyor kırsal bana. Yani oradaki o aşiret şeyleri, aile yapıları, hani demin siz dedenizden örnek verdiniz. Hani bu tarafa şehre göç etmediyse, orada kaldığı sürece bu değişim nasıl olur? Yani kırdan kente göç, yani işte diyelim ki bizim şey nedir? Çocukluk yıllarımızda 150'ye 150 falan mıydı? Şimdi sanırım %30'lara falan düştü. Giderek de düşüyor. Yani kırsal nüfus son ehemmiyeti giderek azalıyor. İkincisi de şu, yani bu şeyin önüne geçmenin imkanı yok. bu değişimin önüne geçmenin imkanı eninde yok. Sonunda bu çünkü yapı yani değişecek insanlar diyorsun. Dünyaya açılıyorlar. Yani Twitter'lar, çeşitli internet araçları, herkes dünyayı, gelişmeyi, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın ne olduğunu öğreniyor. Ve birbirlerini tanıdıkça da insanlar birbirlerine daha çok sevgi duyuyorlar. Ve öfkeyi ve kutupsallaşmayı vaaz eden liderlerden uzaklaşıyorlar. Ben ümitliyim. Yani, gelecek güzel görünüyor evet, diyelim. Evet, ben görmeyi bilmiyorum ama gelecek güzel çok olacak. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani bir psikiyatrist bakış açısı toplumsal olaylara çok önemli diye düşünüyorum. Hatta bu konuda değişik sosyologların da önerileri var ama onlara zaman kalmadı. Onları size paylaşacaktım. Evet efendim, tekrar çok teşekkürler geldiğiniz için. Bizimle ben bunları paylaştığınız için. O yoğun temponuzun içinde. Son bir parçayla bitirelim. Bu Jasmine Levy'nin son dönemlerinde Ladino müziğe getirmiş olduğu heyecanı bir başka sanatçı da gördük. Mor Carbasi. Onu yani bu müziği daha sofistike bir kademeye taşıyan biri gibi diyebiliriz. İsrail asıllı bir Ladino sanatçısı Mor Carbasi. Ondan Julia. Evet, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun.